o 500 zł. Żegnamy reklamy. Ależ piękne słońce nad Myśliwiecką, u Państwa również Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Witamy, 16 minęła, 11 dzień października, jest piątek, zapraszamy do Trójki, czas na serwis. Ten serwis przedstawi Filip Jarek. A w tym serwisie powiemy m.in. o konwencjach PiSu i Koalicji Obywatelskiej w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Powiemy też o opóźnieniach w powołaniu nowej Komisji Europejskiej. Zajrzymy też do Kielc, gdzie trwa Kongres Planeta Młodych. My jesteśmy młodą siłą, młodą energią. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Kandydaci wszystkich komitetów walczą o głosy i mobilizują elektorat. Prawo i Sprawiedliwość ostatnie konwencje zaplanowało na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Pierwsza z nich odbyła się w Lubartowie, gdzie jest Tomasz Marciniuk. W sali kina Lewart zebrali się kandydaci, którzy o poparcie wyborców walczą w Lublinie i kilku okolicznych powiatach. Szef okręgowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Michałkiewicz, podsumowując kampanię, mówił, że był to czas nie tylko prezentowania własnych pomysłów, ale i wsłuchiwania się w głos wyborców. Apelował jednocześnie do działaczy i sympatyków PiSu, by mobilizowali elektorat do ostatnich chwil przed ciszą wyborczą. Ciągle jeszcze do północy jest mnóstwo godzin, ciągle jest mnóstwo do zrobienia i dzisiejsze spotkanie chciałbym potraktować także jako apel do Państwa. Przepracujmy intensywnie te ostatnie godziny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości intensywnie pracują w terenie i zaplanowane mają jeszcze dwie konwencje. Pierwsza z nich za godzinę rozpocznie się w Chełmie, ostatnia wieczorem w Stalowej Woli. Mówił Tomasz Marciniuk, dziękujemy. Teraz przenosimy się do Łodzi. Tam o głosy zabiegają politycy Koalicji Obywatelskiej. Kandydatka na premiera w przypadku wygranych wyborów, Małgorzata Kidawa-Błońska, na konwencji wyborczej mówiła, że jej partia oferuje Polskę otwartą i tolerancyjną, a także bogatą, wykształconą i przedsiębiorczą. Jak podkreślała, mają ku temu służyć konkretne działania, między innymi na rzecz przedsiębiorców. Dlatego gwarantujemy Wam program Wyższe Płace, niższy ZUS dla młodych przedsiębiorców, Europejską Służbę Zdrowia, czyste powietrze bez smogu i walkę z plastikiem. Proponujemy Wam darmowy internet i także łatwiejszy dostęp do własnego mieszkania. Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała do Polaków, by poszli na wybory, prosiła o to szczególnie osoby młode. Dodajmy, że dziś o 17.45 w Pulsie Trójki gościem będzie Sylwester Marciniak z Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz o poślizgu w Brukseli. Nowa Komisja Europejska może nie rozpocząć urzędowania 1 listopada, jak planowano. Powodem są problemy z akceptacją trójki kandydatów na komisarzy w Parlamencie Europejskim. Najpierw Komisja Prawna odrzuciła kandydatury z Węgier i Rumunii z powodu konfliktu interesów, a wczoraj europosłowie odrzucili kandydatkę z Francji z powodu ciążących na niej zarzutów korupcyjnych. Więcej na ten temat Beata Pumecka. Planowe rozpoczęcie prac jest już chyba niemożliwe, uważają moi rozmówcy w Komisji Europejskiej i Europarlamencie. Dodają, że nawet jeśli czasochłonne procedury w Parlamencie Europejskim zostaną przyspieszone, to niecałe dwa tygodnie mogą nie wystarczyć, by 23 października, tak jak planowano, europosłowie głosowali nad całym składem komisji. Największym problemem wydaje się być teraz Rumunia, gdzie upadł rząd i komplikuje się kwestia nominacji nowego kandydata. Skoro rząd upadł, to jak można usłyszeć w Brukseli, niewyobrażalne jest, by dotychczasowe władze w Bukareszcie wystawiły kandydata i że trzeba poczekać na nowy gabinet. Poza tym nie wiadomo jeszcze, co zrobi Francja. No i co z tekami dla kandydatów na komisarzy? Czy zostaną te same, czy też Ursula von der Leyen będzie chciała coś pozmieniać? To wszystko powoduje, że w Brukseli już można usłyszeć, że spodziewane jest co najmniej miesięczne opóźnienie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze zaglądamy do Kielc. O edukacji, pracy i społecznych pasjach dyskutują uczestnicy odbywającego się tam Kongresu Planeta Młodych. Do Kielc przyjechali młodzi ludzie z całej Polski, by porozmawiać o tym, co dla nich ważne, czyli o możliwie najlepszym wykorzystaniu ich potencjału i czasu, mówią Jakub Żebrowski i Aleksandra Siwek. Chcemy czerpać z doświadczenia osób, które już w polityce młodzieżowej są tymi decydentami, którzy coś dokonali. My się angażujemy już w różne inicjatywy od wielu, wielu lat i widzimy, że są osoby w naszym otoczeniu, które też chcą się angażować, ale niekoniecznie wiedzą jak. A my jesteśmy młodą siłą, młodą energią. Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Służba Niepodległej. Kongresowi patronuje Polskie Radio 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, w województwach północnych zachmurzenie na ogół duże, miejscami opad deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna w nocy od 9 na wschodzie i południu do 13 na zachodzie i wybrzeżu zachodnim. W rejonach podgórskich nieco zimniej, tam od 7 do 9. Warto przypomnieć, proszę Państwa, że Instytut Meteorologii wydał dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych części województwa podkarpackiego, śląskiego, także małopolskiego. Prędkość wiatru w porywach może tam wynieść do 80 km na godzinę, czyli jak pewnie wiedzą żeglarze, w granicach 9 w skali Beauforta. Zgodnie z prognozą ostrzeżenia utrzymywać się będą do sobotniego popołudnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. ZD3 małpa polskieradio.pl. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz Pieruk do 19. Co przed nami w naszym programie? Przyznano pokojową Nagrodę Nobla. Laureat tej nagrody zwyczajowo ogłaszany jest w Oslo. Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed Ali, premier Etiopii, otrzymał nagrodę m.in. za zakończenie konfliktu granicznego z Erytreą. W niedzielę w Polsce wybory, dziś o tym, jak głosować, by głos był ważny. Kratka na karcie wyborczej jest święta. Tam tylko w jednym miejscu stawiamy krzyżyk. A wiadomo, że już jutro głosować będą Polacy w Stanach, m.in. na Florydzie. Jestem bardzo wzruszona tym, że możemy mieć jakiś wpływ na losy naszej ojczyzny. Wszyscy jesteśmy Polakami. O wyborach w Stanach z pewnością także po 16.30 w relacji kolegi Wałkuskiego. A poza tym o tłoku na niebie w naszej przestrzeni jest coraz więcej samolotów. Cieszymy się, że mamy coraz więcej samolotów, mamy coraz więcej możliwości spędzenia wakacji w atrakcyjnych miejscach, dotarcia do naszych kontrahentów biznesowych, ale to oczywiście powoduje, że to niebo staje się coraz bardziej zatłoczone. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zapanowała moda na butelki wielokrotnego użytku. No, tyle, że jeśli ktoś chce być cool, zaimponować butelką, ta butelka musi być markowa, no i bardzo droga. Są tacy, którzy zwracają uwagę na to, żeby była ładna, żeby się wyróżniała jakością, designem. Uśmiecham się, bo to naprawdę mi się wydaje szaleństwem, moda na butelki. Jak zwykle po 17.20, co w mowie piszczy, 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład zaparownice do ubrań Philips z szybkim nagrzewaniem do 45 sekund. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 160 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe, rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze, bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na Dzień Nauczyciela alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie, a kawa mielona Chibo Family 5,99 za 250 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Przychodzisz do Aldi po kiełbaski norymberskie Chowe za 7,90. Miałeś wejść, wziąć kiełbaski i wyjść, ale w środku zauważasz interesującą dziewczynę. Szybko więc zmieniasz plany. Chcesz jej zaimponować, spontanicznie sięgasz po jarmuż, seler, jakieś kabaczki. Podchodzisz zagadać, patrzysz.

chociaż wiem, że ciągle jesteś obok. To Skubas w naszej piosence dnia Szklane miesiące. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Od kilku godzin znamy tegorocznego laureata pokojowej Nagrody Nobla. Jest nim etiopski premier Abiy Ahmed Ali. Etiopczyk został doceniony za działania na rzecz procesu pokojowego pomiędzy Etiopią a Erytreą. እይታ ሁሉ ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው በዚህ ሰዓት ማለት ነው 2019 የኖቤል ፒስ ፕራይስ ተሸላሚ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ Niecodziennie można usłyszeć język amharski. To Bilen Seyum, rzeczniczka etiopskiego rządu, która na gorąco komentuje przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Abiy Ahmedowi, premierowi Etiopii. Ten 43-letni polityk objął stanowisko prezesa Rady Ministrów w kwietniu zeszłego roku. W 100-milionowej Etiopii, gdzie 40% ludzi nie przekroczyło 15 roku życia, cieszy się dużym poparciem młodych. Jest pierwszym w historii premierem z grupy etnicznej Oromo, która dotychczas nie miała dostępu do najwyższych stanowisk w Etiopii. Matka chrześcijanka, ojciec muzułmanin. Mówi profesor Hanna Rubinkowska-Anioł, etiopistka. A on sam zielonoświątkowiec. To też jest rewolucją w Etiopii, bo w Etiopii zawsze władzę sprawowali wyznawcy etiopskiego kościoła chrześcijańskiego, religii państwowej. Abiy Ahmed został premierem Etiopii po 3 latach kryzysu w państwie. Od początku stawia na poważne zmiany w dotychczasowym kursie etiopskiej polityki i rozpoczyna proces demokratyzacji kraju. Mówi Wojciech Jagielski, reporter, pisarz i dziennikarz Tygodnika Powszechnego. To premier zamyka więzienia, w których przetrzymywano więźniów politycznych, przerabia je na muzea, czy oddaje do użytku publicznego. W Etiopii mamy do czynienia z nieznaną, jak na ten kraj, liberalizacją. Ale przebudowa sytuacji w kraju, którą rozpoczął Abiy Ahmed, dotyczy również najważniejszej i trudnej kwestii międzynarodowej – konfliktu z Erytreą. Jego źródłem jest rok 1962, gdy Etiopia wchłania znacznie mniejszego sąsiada w swoje granice. Erytrejczycy odzyskają niepodległość dopiero w 1993 roku za zgodą rządu w Addis Abebie. Jednak przyjazne relacje między oboma krajami szybko zamieniają się we wrogość. Etiopia pozbawiona dostępu do morza, chciała udogodnień w Erytrei, Erytrea z kolei też z tej przyjaźni się wycofała, wybuchła wojna graniczna, która była porównywana pod względem taktyki stosowanej, a także liczby ofiar, porównywana do pierwszej wojny światowej z Europy. Wojna pochłonęła blisko 70 tysięcy ofiar, a konflikt erytrejsko-etiopski promieniował na region, czyniąc tzw. róg Afryki szczególnie niestabilnym. W 2000 roku oba kraje podpisały rozejm, jednak nie poszły za nim konkretne próby normalizacji. Aż do lipca zeszłego roku w Erytrei pierwszy raz od 20 lat premier Etiopii usiadł obok prezydenta Erytrei, a porozumienie pokojowe stało się faktem. Inicjatorem spotkania był Abiy Ahmed. To, co z całą pewnością należy uznać za jego zasługę, to był ten akt dobrej woli. On jako pierwszy etiopski przywódca wyciągnął rękę do zgody do Erytrejczyków. Na ten gest odpowiedziała Erytrea, co wcale nie znaczy, że między Etiopią i Erytreą zapanuje już wieczny pokój. Wygląda to tak, że te kontakty bardziej symbolicznie w tej chwili są nawiązane. Nawet ambasada Erytrei, która została otwarta w Addis Abebie, ona też jest otwarta, ale nie funkcjonuje. Także to jest taki ruch polityczny, bardzo istotny, oczywiście świadczący o chęci polepszenia stosunków. Natomiast trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o wyznaczanie jakichś scenariuszy na przyszłość. Abiy Ahmed był jednym z faworytów tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Tak laureat skomentował informację o wygranej, którą dzisiaj przekazał mu telefonicznie jeden z członków Komitetu Noblowskiego. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo podekscytowany tą wiadomością. To jest nagroda dla Afryki i dla Etiopii. Jestem bardzo szczęśliwy. To wspaniała wiadomość. Komentarze dotyczące tegorocznej nagrody zebrał dla Państwa Paweł Drost. 19 minut po 16. Bad Heart. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game. choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse but no hound. And I know I'm Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zaapelować do wszystkich dorosłych Polaków, żeby w najbliższą niedzielę poszli na wybory, żeby każdy z nas miał swojego reprezentanta w parlamencie. Im więcej nas pójdzie, tym bardziej reprezentatywny będzie nasz parlament, czego wszystkim życzę. Pozdrawiam pana, panie Robercie. 7 trójek na początku 22. Prawie 23 minuty po godzinie 16. W niedzielę czekają nas wybory. Niezdecydowanym polecamy serwisy internetowe, gdzie odpowiadając na różne pytania, nabieramy pewności, że zagłosujemy na właściwego kandydata. Dla niektórych decyzja jest trudna, co sprawdzała Ewa Dudzińska. Czy się pani w ogóle wybiera na wybory? Powiem szczerze, że w niedzielę w ostatnim momencie się wybiera do domu, bo nie mam aż tak daleko. Oglądałam debaty i mam straszny mętlik. Latarnik to jest aplikacja, która ułatwia porównanie własnych poglądów politycznych. Jędrzej Witkowski, serwis latarnikwyborczy.pl. Z deklaracjami komitetów wyborczych. I jak to robimy? Zalogować się nie musimy, to już ten problem mamy z głowy, ale wejść na stronę musimy, latarnikwyborczy.pl. Przed nami pojawia się zestaw 20 stwierdzeń dotyczących różnych obszarów polityki. Na każde z tych 20 stwierdzeń odpowiadamy, wybierając jedną z trzech odpowiedzi. Zgadzam się, nie zgadzam się, nie mam zdania. Możemy skorzystać też z krótkich wyjaśnień. Pojawiają się kwestie niezależności władzy sądowniczej, pojawia się kwestia wieku emerytalnego. Pytamy też o edukację, o tym, w jakim kierunku powinna ewoluować polska szkoła. Odpowiemy na 20 pytań i coś się o sobie dowiemy? O tym, gdzie my jesteśmy w relacji do komitetów wyborczych. Do komitetów, ale osób już nie mamy. Osób już nie mamy. Zachęcam też do tego, żeby sięgnąć do serwisu mampowiedzieć.pl. Tam rzeczywiście można porównać już swoje odpowiedzi do odpowiedzi poszczególnych kandydatów i kandydatek. Wchodzimy na stronę mamprawowiedzieć.pl i możemy wpisać w wyszukiwarce naszą miejscowość. Róża Rzeplińska, serwis mamprawowiedzieć.pl. Głosuję w okręgu warszawskim, wybieram Warszawę. I wyskakuje mi lista kandydatów z mojego okręgu. Możemy sobie wypełnić quiz wyborczy. To jest 15 pytań. Zaraz, to najpierw mamy zajrzeć do tego kandydata, czy najpierw mamy sami wypełnić tę ankietę? Co my w ogóle myślimy na dany temat? Najlepiej najpierw samemu wypełnić tę ankietę. Żeby wiedzieć, czego się chce. Tak, mamy tutaj pytań, 15 w krótkiej wersji. Dla prymusów jest wersja długa, ale zróbmy sobie tą krótką. O, tu jest takie pytanie. Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie. Co roku ginie prawie 3000 osób w wypadkach. Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani, Pana zdaniem liczbę wypadków? Najbardziej zgodni ze mną są. To jest zaskakujące. Pani tutaj widzi, jaki tak. jest ten wynik. Szereg moich znajomych jest zaskoczony, że wychodzi im inny kandydat z innego ugrupowania, niż by się spodziewali. Zarówno na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu, jak i na karcie w wyborach do Senatu stawiamy tylko jeden znak X i tylko przy nazwisku jednego kandydata. I jeszcze krótka ściągawka, jak głosować. Wojciech Dąbrówka, Państwowa Komisja Wyborcza. Jeżeli postawimy więcej niż jeden znak X, albo nie postawimy go wcale, nasz głos będzie nieważny. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli to będą 3, 4 i więcej przecinających się linii w obrębie kratki, to będzie to znak X. Czyli gwiazdka też będzie znakiem X? No bo będzie mi się przecinało. Tak, hashtag też będzie znakiem X. Hashtag też się przecina, racja. Czyli taki krzyżyk pionowo, jak mi postawiła, też przejdzie. I mogę trochę wyjść poza, jak z rozmachem? W obrębie kratki. Czyli nie mogę wyjść poza kratkę. Nagromadzenie plakatów jednego ugrupowania, to jest nagromadzenie drugiego. Zdjęcia, nazwiska, klub. Czyli wszystko mamy. Tak naprawdę do nas należy ostatnie słowo. Warto zapamiętać, że w dniu wyborów na dwóch dużych kartach zaznaczamy tylko dwa nazwiska, przy czym jedno nazwisko na jednej karcie to będzie kandydat do Sejmu i drugie nazwisko na drugiej karcie to będzie nasz kandydat do Senatu. Przypominamy, w lokalu wyborczym trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. 26 minut po godzinie 16. Tego Państwo jeszcze nie wiedzą. W tegorocznej piosence Przyjaciół Karpia zaśpiewa m.in. Mietek Szcześniak. Panie Mieczysławie, wokaliza przejdzie do historii muzyki rozrywkowej. So long, it's all right. Every day is just another fight. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Mam jakieś luźne przemyślenia, bo te tematy wyborów tak są wałkowane. Aha. Pytanie takie moje, czy osoby, które już długo mieszkają za granicą,

twice. Look at me again and is it gonna be a fight? We're gonna rock this town, we're gonna rip this place apart. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, think of scream and shout. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do 17:00. W Waszyngtonie Marek Wałkuski, jest tam pan, panie kolego? Jestem. Zajrzał pan na ten mojego Facebooka, żeby zobaczyć wywiad z amerykańskim żołnierzem, który śpiewa piosenkę Golec w orkiestry? Nie mogłem zajrzeć, bo ja nie mam Facebooka, także taka sytuacja. A na Twitterze pan jest? Też mnie tam nie ma, niestety. To bardzo... gdzie pan jest? To pana znaczy, pana w ogóle nie ma, pan nie istnieje. Żyję. Tak, ja nie istnieję, to prawda. Tak, to troszkę jest w tym prawdy. Wszystko u pana dobrze? A dziękuję, wszystko dobrze. No to dobrze. W Stanach... Mamy piękną amerykańską złotą jesień. Mhm. Dynie wszędzie, pająki, pajęczyny, strachy, ludzie czarne koty. Straszą się na ulicach na potęgę, to, tak? To wszystko, nie, to na podwórkach stoi przed domami, aha, na drzewach jakieś trupie czaszki, także jest, poproszę pana, tak radośnie. Przyjaźnie. Żeby panu nie było smutno, to wystraszę pana, jeśli pan pozwoli, pod koniec naszej rozmowy. W Stanach również Polacy, zresztą odebrałem kilka telefonów na ten temat, głosować będą w wyborach i to już jutro będą głosować, prawda? Tak, my będziemy przed Polską, dlatego że jest różnica czasu. Gdyby tutaj wybory odbywały się w niedzielę, to by zakończyły się w poniedziałek. Trzeba byłoby czekać na podliczenie tych wszystkich głosów. Mhm. W związku z tym wybory odbywają się w sobotę, tak jak zwykle, od 7 rano do 21 czasu lokalnego. Rekordowa liczba punktów do głosowania, 48. 4 lata temu było 36. Rekordowa liczba zarejestrowanych do głosowania. 4 lata temu około 27 tysięcy, teraz 32 tysiące się zarejestrowało w całych Stanach Zjednoczonych. Co by tu jeszcze panu powiedzieć? W 23 stanach amerykańskich będą w tym roku lokale wyborcze. Najwięcej oczywiście w Nowym Jorku, czy aglomeracji nowojorskiej. Jeśli popatrzymy na sam Nowy Jork i New Jersey, do tego dołączymy, to prawie 10 tysięcy Polaków. W Chicago i okolicach prawie 12 tysięcy Polaków będzie głosować. Podejrzewam, że w Stanach to jeden z... Halo? No, słyszę, proszę mnie nie straszyć. Podejrzewam, taka że... cisza zapadła. Nie, no, słuchałem to wrażenie, proszę pana, takie pan wywołał. Podejrzewam, że to jest jeden z takich tematów najczęściej podejmowanych teraz w Stanach. Wiem, że w środę Turcja rozpoczęła wielką ofensywę w północnej Syrii. A mogę jeszcze, zanim przejdziemy do spraw... No bardzo proszę. A mogę jeszcze, zanim przejdziemy, czy my mamy opóźnienie chyba jakieś, dlatego tak się trochę wchodzimy sobie w słowo, ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz odnotować, moim zdaniem warto. Dziś w Stanach Zjednoczonych jest Dzień Pułaskiego, jak co roku, od 1929 roku, to jest ustawa przyjęta przez Kongres. Prezydenci Stanów Zjednoczonych ogłaszają 11 października Dniem Kazimierza Pułaskiego, wydają specjalne deklaracje, no i prezydent Trump wczoraj z okazji przypadającego dziś w Ameryce Dnia Pułaskiego, czyli jednego z ważnych świąt dla amerykańskiej Polonii, ogłosił taki właśnie dzień. No i te słowa, które tam padły, są oczywiście tradycyjne, o przyjaźni polsko-amerykańskiej, o tym, że jestem ojcem amerykańskiej kawalerii, że co niepoległość Stanów Zjednoczonych. Ale na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Otóż w tej deklaracji pada liczba 9 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. I to jest słuszna korekta, dlatego że nie wiem, czy pan pamięta, że zawsze jak się mówi o amerykańskiej Polonii, to mówi się o 10 milionach Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Tak. Okazuje się jednak, że według najnowszych danych statystycznych, raportów Amerykańskiego Urzędu Statystycznego, już tylko około 9 milionów Amerykanów wskazuje na polskie korzenie. Oczywiście zdecydowana większość z nich to są ludzie, którzy po polsku słowa nie znają i nie wiedzą wiele o Polsce, ale mają poczucie, że ich przodkowie pochodzili z Polski, przyznają się do polskich korzeni. No ale niestety ta liczba z 10 do 9 milionów spadła i taka właśnie pojawia się w tej deklaracji prezydenta Trumpa. Rozumiem. Wrócę do wątku, który rozpocząłem, jeśli pan pozwoli, bo pewnie często prezydent Trump pytany jest o to, dlaczego Ameryka wycofuje się z Bliskiego Wschodu, dlaczego Ameryka zostawia Kurdów bez pomocy. No tak, ta decyzja została przyjęta tu w Stanach Zjednoczonych także ze sprzeciwem nie tylko demokratów, ale dużej części polityków republikańskich i w Izbie Reprezentantów i w Senacie, ale także przez amerykańskich przywódców religijnych, szczególnie konserwatywnych. Pat Robertson, który jest jednym z ważnych głosów, ważnych przywódców ewangelikanów, czyli takiego najbardziej konserwatywnego odłamu protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych, który jest także bardzo ważnym blokiem wyborczym w amerykańskiej polityce, poparł prezydenta Trumpa w 2016 roku. No, przywódcy tych organizacji chrześcijańskich bardzo krytycznie oceniają tę decyzję, niezależnie od tego, jak prezydent Trump ją przedstawia. Pat Robertson nawet stwierdził, że prezydent Trump może utracić pełnomocnictwo niebios. Także to jest bardzo poważne ostrzeżenie pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast ja widziałem wczoraj, jak występował na wiecu w Minneapolis, kiedy mówił o tym, że wycofuje wojska amerykańskie z Bliskiego Wschodu, że żołnierze zamiast być na linii frontu wrócą do kraju, że Stany Zjednoczone nie powinny w ogóle być na Bliskim Wschodzie, tylko powinny zajmować się swoimi sprawami, że wydały 8 miliardów, bilionów dolarów na wojnę w Iraku i Afganistanie. Wtedy tłum reagował bardzo odbiór decyzji prezydenta Trumpa wśród amerykańskich elit politycznych czy przywódców religijnych jest zupełnie inny niż to, co widać wśród zwykłych Amerykanów, którzy przychodzą na wiec prezydenta Trumpa, a to było kilkadziesiąt tysięcy osób, które zgromadziły się w hali w Minneapolis. Mieszkańcy Kalifornii będą pozbawieni prądu. Jeszcze ten temat chciałbym podjąć. To będzie zresztą celowe wyłączenie. Dlaczego? To oni już są pozbawieni. Na szczęście skala wyłączeń nie jest aż tak duża, jak przewidywano, dlatego że zapowiedziano, że 800 tysięcy mieszkańców Kalifornii na tydzień straci prąd. Wyłączyli 600 tysiącom i połowie z nich już przywrócili prąd. A chodzi o to, że w Kalifornii o tej porze roku wieją wiatry zwane Santa Ana. To jest bardzo suchy, silny wiatr, którego prędkość dochodzi do 100 km na godzinę, a czasami nawet więcej. To jest ten wiatr, te wiatry, które powodują pożary w Kalifornii, które się bardzo szybko rozprzestrzeniają, bo to są suche wiatry. No a ponieważ amerykańska infrastruktura, szczególnie jak się okazuje w Kalifornii, jest przestarzała, te słupy, które drewniane często, na których są linie energetyczne, bardzo często się przewracają w momencie, kiedy wieje taki silny wiatr, no to prewencyjnie dokonano wyłączeń prądów, co jest oczywiście przedmiotem ogromnych kontrowersji w Kalifornii. Gubernator tego stanu bardzo ostro skrytykował firmę, która zajmuje się dostawami prądu, firmę energetyczną, która dokonuje tych wyłączeń. No ale w niektórych miejscach Kalifornii, to nie dotyczy tysięcy, ale dziesiątków, jeśli nie setek tysięcy osób, ci ludzie będą musieli do tygodnia nawet, tak jak mówię, do tygodnia w niektórych miejscach bez prądu przetrwać. No a to świadczy o tym, jak w niektórych częściach Ameryki infrastruktura jest rzeczywiście, w porównaniu na przykład do polskiej infrastruktury energetycznej, jest naprawdę przestarzała. Jak pan powiedział, na przykład na amerykańską prowincję, czy na przykład na przedmieścia Nowego Jorku do New Jersey, to zobaczy pan no, takie słupy. Ja wiem, jak złe. To wygląda trochę tak jak w krajach trzeciego świata w niektórych miejscach. Z Kalifornii, jeśli pan pozwoli, przeniesiemy się jeszcze do Colorado, ponieważ w Colorado, słyszałem, podobno już jeżdżą na nartach i jest bardzo zimno. Tak, i te wszystkie dynie wystawione przed Halloween zostały przysypane przez śnieg. To tylko odnotujmy, tam w ciągu, dlaczego mówimy o Colorado, bo tam padł rekord spadków temperatury. W ciągu 18 godzin temperatura w Denver w Colorado spadła o 36 stopni Celsjusza. No ale w Colorado potrafią sobie, jak pamiętamy, poprawić jednak humor, więc pewnie ten chłód im nie straszny. Będzie napad? Mam dla pana dwa napady. Jeden brawurowy napad w Pittsburghu, którego dokonał mężczyzna na wózku inwalidzkim i w trakcie ucieczki porzucił wózek dla zmylenia przeciwnika i uciekł o kulach. Niestety zidentyfikowano go potem z nagrań z kamer wideo. Mam jeszcze jedną tę historię z Teksasu. Otóż pewien gentleman dokonał napadu na bank skutecznego. Dokonał go dlatego, że brakowało mu pieniędzy na ślub, dokładnie na pierścionek ślubny. Niestety, na dzień przed ślubem jego narzeczona zobaczyła na Facebooku, zajrzała na stronę lokalnego szeryfa, który opublikował zdjęcia z kamer bankowych z napadu. W związku z tym, jak pan się domyśla, do ślubu nie doszło. Nie wiadomo, kiedy dojdzie. Rzeczywiście jest tak dzisiaj, wie pan, że pan troszkę reaguje z opóźnieniem. Rozumiem, że pan musi zebrać myśli. Proszę mi nie odpowiadać od razu, proszę się zastanowić. Ale nad czym? Ukłony dla żony, panie kolego. A, słyszałem, że żona szuka podobno sukienki na bal. A kto na bal zabiera żona? Właśnie, 7 sukienek jest w drodze, bo teraz się wiele transakcji, znaczy zakupów dokonuje przez internet, a tym bardziej przy jej posturze trochę ciężko znaleźć, tak sobie pójść do sklepu i kupić sukienkę, w związku z tym właśnie się dowiedziałem, że 7 sukienek z 3 różnych sklepów jest w drodze do naszego domu. Karta kredytowa, karty kredytowe poszły w ruch. Pozdrawiam, dziękuję i mam dla pana piosenkę, tym razem to będzie 6 z nich wróci do sklepów, to tylko chciałem wyjaśnić, że... A, wie pan, różnie to bywa. Wróci, nie wróci, to porozmawiamy za tydzień. Plastic Bertrand. Bam, bam, mon chasse place, j'y sur mon lit à bouffer sa langue en buvant mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, à sparadra, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. S'envoyer sur le paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Pan Karol napisał przed chwilą, w instrukcji zabrakło mi informacji, jak oddać głos, nie głosując na nikogo. Przy obecnym wyborze to dla mnie jedyna szansa na spełnienie obywatelskiego obowiązku. No, panie Karolu, jeśli pan już musi, no to zawsze może pan oddać głos nieważny. Plastic Bertrand za 11 minut, godzina 17. U panów zegarek, u pań torebka. Nie trudno było kiedyś rozpoznać status majątkowy osoby. A jak jest dzisiaj? No to chyba tak jak zawsze. Samochód dobry, mieszkanie. Dzisiaj się zegarków nie nosi. Może telefon jakiś taki. Właściwie w tej chwili najbardziej mówią o naszym koncie, stanie naszego konta zamożności gadżety. Monika Małkowska, dziennikarka Trójki i projektantka mody. Designerskie środowisko to bardzo specyficzny jest światek, bo ludzie potrafią z tego środowiska ocenić, ile co jest warte. Podobno takim gadżetem stała się butelka wielokrotnego użytku, którą coraz więcej osób nosi przy sobie, żeby uniknąć kupowania wody w plastiku. Oprócz tego, że ludzie się angażują w ekologię, chcą coś dać od siebie, to jeszcze lubimy rzeczy ładne. Jarosław Głódkowski, portal Moja Butelka. Widzimy, obserwujemy już na rynku, że pojawiają się butelki projektowane przez znanych projektantów, sygnowane przez znane marki. Czasami wydaje się, że traktują tą butelkę jako dodatek do garderoby, jak jakąś biżuterię, wyraz osobowości, statusu społecznego. Uśmiecham się, bo to naprawdę mi się wydaje szaleństwem, moda na butelki. Okej, jestem za tym, żeby używać butelek wielokrotnego użytku, ale żeby skupiać się na wyglądzie, cenie butelki, no to jest, wydaje mi się, jakiś przejaw maksymalnego snobizmu. Przekrój cen jest naprawdę bardzo szeroki, począwszy od butelki szklanej za 20 parę złotych. Mamy butelki po 50, 60 i 70 zł. Zbliżamy się już do takich butelek z wyższej półki. Taką ciekawą butelką jest butelka w całości wykonana z trzciny cukrowej. Potem przechodzimy do butelek stalowych i taka butelka już kosztuje w granicach 90-120 zł, w zależności od pojemności i od modelu. A taką naszą perełką, jedną z droższych butelek, która kosztuje już ponad 200 zł, jest butelka Kloska. Bidon mam taki stalowy, tak. Ja też mam bidon metalowy tam, ale dla mnie to jest kwestia tego, czy jest metalowy. Nie, że drogi, ładny? Nie. Może to jest mój status. Te butelki są coraz lepsze, coraz droższe, coraz ładniejsze i coraz bardziej designerskie. Nie wiem, ile kosztują. Myślę, że na pewno są to symbolem pewnego statusu. No i ich popularność wzrasta, to niewątpliwie. Butelkę można sobie zmieniać, dobrać do garderoby. Dziś wychodzę z taką butelką, jutro wyjdę sobie z taką butelką bardziej na sportowo. Dobrze, niech będzie ta jedna metalowa butelka na parę lat służąca, ładna, praktyczna, wygodna. No ale jeżeli zaczniemy kupować butelki do strojów, to co dalej? No co jeszcze? Jeszcze można, no nie mam pojęcia. Z modą się nie poradzi. Moda jak ogarnie jakieś środowisko, to jest żywioł. To się nie postawi tamy, więc ja mogę sobie mówić, co myślę. A i tak jak się znajdą ci, którzy wchodzą w to, zaczynają w to grać, no to ich się nie powstrzyma. Niezależnie, czy mamy drogą, czy tańszą butelkę wielokrotnego użytku, warto przypomnieć, że woda z kranu niemalże w całej Polsce nadaje się do picia. Dodatkowo litr wody z kranu kosztuje w granicach 6 groszy, zaś ze sklepu w plastikowej butelce 2, czasem 3 złote. O modne butelki pytała Justyna Goc. Swoją drogą ciekawe, czy manierką na przykład można zaimponować. 7 trójek, na początku 22. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacz pewien był niezadowolony z tego, że chce spełnić obowiązek głosowania, a nie ma na kogo głosować. Aha. Otóż mam propozycję, aby w tych wyborach to już się nie uda, bo by trzeba ustawę i konstytucję zmienić. Mhm. Natomiast aby do kart wyborczych dodać pozycję nie wybieram nikogo. Mhm. I gdyby te zaznaczenia uzyskały więcej niż 5%, na dzisiaj przekroczyły próg wyborczy, czyli gdyby to byli konkretni ludzie lub konkretny komitet, wtedy miałby określoną liczbę miejsc w parlamencie. Mhm. A w takim razie byłby parlament, Sejm konkretnie, o tę liczbę zmniejszony i nie byłoby 460 posłów, a na przykład 312. Ciekawa koncepcja. Pozdrawiam pana. 7 trójek. Na początku 22. Pan Darek czeka na państwa telefony. Tymczasem YouTube.